सब दुख दूर भगाए। याद तुम्हारी आए ओशो, याद तुम्हारी आए। ओशो आत्म धन मिल जाए, मिल जाए आत्म धन।